أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nisa suresinin 24. ayetindeyiz. Bu ayet vesilesiyle müt'a nikahı diye bilinen cinsel birlikteliğin dini hükmü üzerinde duracağız. Önce ayet-i kerimeyi okuyalım. Bu ayetin doğru anlaşılması için 23. ayetle birlikte okumamız gerekir. Burada diyor ki Allahü Teala Hurrimet aleykum ummahatukum. Analarınız size haram kılındı. Ne demek? Analarınızla evlenmek, nikahlanmak haram kılındı. Zaten bir önceki ayette وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ diye nikahtan bahsedildi. Babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Dolayısıyla burada da حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ اُمَّهَاتِكُمْ demiş oluyor Arap dili yapısı içerisinde. Annelerinizi nikahlamanız وَبَنَاتِكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ve kızlarınız size haram kılındı, yani kızlarınızla nikahlanmanız. Ve ahavatukum, kız kardeşleriniz. Ve ammatukum, halalarınız. Ve halatukum, teyzeleriniz. Ve benatul ahi, erkek kardeşlerinizin kızları. Ve benatul uhdi, kız kardeşlerinizin kızları. Ve ummahatukumul lati erda'nakum, ve sizi emzirmiş olan annelerinizin kızları, anneleriniz size haram kılındı. Ve ahavatukum minar rada'a, süt kız kardeşleriniz. Geçen hafta süt dersine, şimdi süt konusuna gireceğiz demiştik, unutmuşuz bak. Aklımızda olsun da haftaya o konuyu inceleyelim. Ve ummahatu nisaikum, eşlerinizin anaları size haram kılındı. وَرَبَائِبُكُمُ اللّٰتِ ف۪ي حُجُورِكُمْ Bakımınızda olan üvey kızlarınız مِنْ نِسَائِكُمُ اللّٰتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ Kendileriyle gerdeğe girmiş olan eşlerinizden olan üvey kızlarınız da haram kılınmıştır. فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ Eğer onlarla gerdeğe girmemişseniz, gerdeğe girmeden ayrılmışsanız فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Evlenmenizde bir günah yoktur. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Sizin soyunuzdan gelen oğullarınızın eşleri de size haramdır. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ İki kız kardeşi birlikte nikahlamanızda illa مَا قَدْ سَلَفْ daha önce olmuş ise onları boşamanız gerekmez demiş oluyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah gafur ve rahimdir. Allah bağışlar ve ikramda bulunur. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ Evli kadınlar da size haram kılınmıştır. Şimdi bir erkek ikinci bir kadınla evlenebilir ama bir kadın ikinci bir erkekle evlenemez. Çünkü yani kadının ve erkeğin yapısı farklı olduğu için başka şekilde olması mümkün değil. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Ancak hakimiyetiniz altındaki kadınlar hariç. hakimiyetiniz altındaki kadınlar, yani esir almış olduğunuz kadınlar, evli de olsalar, o esirlik onların evliliklerinin bitmesi demektir. İddetlerini beklerler, sonra onlarla evlenebilirsiniz. Esir kadınlarla evlenebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde Allahü Teala esirler için iki yol açmıştır. İmmâ mennem ba'du ve imma fidâen. Esir alındıktan sonra ya karşılıksız serbest bırakılırlar. Esir kadın karşılıksız serbest bırakıldı da evine döndüyse zaten onunla evlenmek söz konusu değil. Ama bir de ve imma fidâen ya da fidye alarak onları serbest bırakırsınız diyor. Bir kadının fidyesini eğer memleketinden göndermiyorlarsa onun esirlikten kurtulmasının en kestirme yolu evlenmesidir. Savaş ortamında eşi kendisini bırakmış, sahip olamıyor. Böyle bir durumda bu kadın kocasından ayrılmış sayılıyor. Esir edildiği andan itibaren. O zaman iddetini bekliyor. Eğer yanında bulunduğu kişiyle evleniyorsa evlenmesiyle birlikte hürriyetine kavuşuyor. Bir başkasıyla evleniyorsa ondan mehrini alıyor. Eksik kalan kısım için de çalışıp kazanabilir ya da eşiyle birlikte eksik kalan kısmı da ödeyip hürriyetine kavuşma imkanını elde etmiş olabilir. Bütün bunlar yoksa da zekatlardan ve diğer sadakalardan aldığı yardımlarla da hürriyetine kavuşmuş olabilir. Yani bu evli olarak esir düşmüş olan kadınlara tanınan bir hak. Çünkü bu kadınlara hiçbir şekilde zorla evlenme, yani esir kadınlarla zorla evlenme diye bir şey yok. Tamamen kendi rızalarıyla arzu ederlerse evlenilir. Hür kadınların evlenmesiyle esir kadınların evlenmesi arasında herhangi bir şekil farkı yok. Burada sadece onların savaştan önceki eşleriyle ilgili medeni halleri bu şekilde düzeltilmiş oluyor. Kitabullahi aleykum, bunlar Allahü Teala'nın size yazdığı şeylerdir. Allahü Teala sizin için böyle yazmıştır. Yani bu buraya kadar anlatılan kadınlar size haramdır. Peki ve uhille lekum, sizin için helal kılınmıştır. Ma vera ezalikum, buraya kadar anlatılanların dışındaki kadınlarla evlenmeniz size helal kılınmıştır. Bir şartta en tebtegu bi envalikum, onları mallarınızla, yani mallarınızı vererek talip olacaksınız. Karşılıksız değil, çünkü kadınlar evlenirken mehir alırlar. Sistem ona göre kurulmuştur. Ama muhsinin, namuslu olmanız şartıyla gayre müsafihin ve zinaya gitmemeniz şartıyla. Yani namuslu olacaksınız ki bu kadınlarla evlenebilirsiniz. Bu erkeklerle ilgili bir şart. فَمَسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Nikahla, nikahlandınız, o kadınlardan yararlandınız. فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ O zaman فَرِيضَةً mehirlerini tam olarak verin. Yani şimdi biliyorsunuz bir kadınla bir erkek evlenir. Hiç gerdeğe girmeden ayrılabilirler. Gerdeğe girmeden ayrılanlar da iki türlü olur. Bir, mehir belirlenmiş olur. Eğer mehir belirlenmişse Bakara suresinin 237 miydi? Oraya göre mehir belirlenmişse belirlenen mehirin yarısını vermek gerekir. Evet, 237'ymiş. Belirlenmişse belirlenmiş olan mehrin yarısını vermek gerekir. Yani gerdeğe girmeden ayrılmışsa, mesela burada da min gabli en temessuhun ne diyor. Yani onlara dokunmadan eğer ayrıldıysanız diyor. Burada temessuhun neyle? İstimta arasında da bir benzerlik var. Yani kadın kendisini kocasına teslim etmiş ama koca ilişkiye girememiş olabilir. Burada da girmiş kabul edilir. Çünkü kadın kendi görevini yapmış. Ondan dolayı burada temessuhun ne kelimesi kullanılmış, onlara dokunma ifadesi. Şimdi eğer mehir belirlenmişse, gerdeğe girmeden boşama olmuşsa mehrin yarısı. Mehir belirlenmeden nikah kıyılmış, yine gerdeğe girmeden boşanma olmuşsa o zaman da mehri mislin yarısı. Yani o kadının emsallerinin, çünkü bil maruf ifadesi kullanılıyor burada. Yani ne diyor? وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوْسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُخْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُفِ. Yani zengine kendi ölçüsüne göre, fakire kendi ölçüsüne göre, marufa göre bir yararlandırma. Dedim ki, demek ki o kadınlarla ilgili oluşmuş olan bir maruf, bir doğru bilgi ki evlenen erkeğin maddi durumuna göre mehir belirlenir. Bu ayetlere baktığımız zaman bir mehri mislin yarısı kadarın verilmesi gerektiği anlaşılıyor. Şimdi peki ne zaman mehir teekküd eder? Yani fıkhi ifadesiyle. Yani bir insan ne zaman evlendiği eşine mehri tam olarak vermek zorunda kalır? İşte burada ayet bu Nisa suresinin 24. ayeti onu anlatıyor. Diyor ki فَمَسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ nikahla yararlandınız mı eşinizle فَاَتُهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً o kesilmiş mehri onlara verin. Tabi nasıl kesmişsiniz? Peşin vermek üzere anlaştıysanız peşin verirsiniz. Vadeli olarak anlaştıysanız vadeli verirsiniz. Bir kısmı peşin, bir kısmı vadeliyse ona göre verirsiniz. Feriyda yani nasıl kesilmişse, mefrut olarak, ne kadar kararlaştırılmışsa onu tam olarak verirsiniz diyor. Dolayısıyla bir kişinin yani bir gece bile beraber kalsa eşiyle, ertesi gün ayrılma olsa mehrin tamamını vermesi gerekir. Bir gece ile bir ömür boyu beraber kalma arasında bir fark yok mehir açısından. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا تَرَضَيْتُمْ بِه۪ي مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يضَةِ Şimdi bir mehir belirlediniz. İşte şu kadar mehir ödeyeceğiz dediniz. Erkek baktı ki bana biraz fazla geliyor. Eşine dedi ki ya bunu biraz aşağıya indirsek. Tamam, karşılıklı rızayla aşağıya indirebilirsiniz. Ya da kadın dedi ki ya bu bana az oldu, biraz artırır mısın? Karşılıklı rızayla artırılabilir. Yani o mehri belirlemiştik, inmez çıkmaz diye bir şey yok. Karşılıklı rızayla artırılır ya da azaltılabilir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah-u Teala bilir ve doğru karar verir. Şimdi bu ayeti kerime yani burada tamamen evlilikle ilgili hükümler geçerlidir. Geçtiğimiz 3 haftanın derslerini, cumartesi derslerini takip etmiş olanlarınız çok iyi bilecektir. Bu Sünni ve Şii mezheplerde Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olmasına rağmen bunların %100 ittifakıyla esirlerin öldürülebileceği, köle ya da cariye yapılabileceği konusunda ittifak vardır. Yine Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olmasına rağmen esirlerin işte bazı hadisler uydurularak da oluyor ki bunda fazlaca da bir hadis yok. Esir kadınların cinselliğinden yararlanabileceği konusunda da %100 ittifak vardır. Şimdi bu konular son derece önemli konulardır. Bugün düşünüyorum, mesela medyanın bize karşı bir ortak tavrı var. Radyosuyla, televizyonuyla, gazeteleriyle, dergileriyle, üniversitesiyle, diyanetiyle, her şeyiyle. Türkiye'de bize karşı ciddi bir tavır var. Türkiye dışında da var, her tarafta var. Çünkü bizim bu çalışmalarımız hiç kimsenin hesabına gelmiyor. Mesela bu çalışmalar Batı'da anlatılsa insanların İslam'a ciddi manada yönelişleri söz konusu olur. İslam alemi burada anlatılan hükümlere uyacak olsa, İslam aleminin bu bataklıktan çok kolay bir şekilde çıkıp tüm dünyaya örnek olma noktası söz konusu olur ama mevcut durumdan yararlananlar istemediği için kendi ellerindeki bütün imkanları kapatıyorlar. Eğer öyle bir durum olmasa, bizim yaptığımız derslerin her birisi dünya gündemini aylarca meşgul eder. Günlerce değil. Çünkü bunlar öyle basit şeyler değil, son derece ciddi konular. Yani hakikaten inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Geçen derste gördüklerimizi, okuduklarımızı kısaca özetleyelim. Şimdi ayet-i kerimede hem Me'ariç suresinde hem Mü'minun suresinde, Me'ariç ve Mü'minun ikisi de Mekke'de inmiş olan surelerdir. Bugünkü dersimizle de çok yakından alakası var. Her ikisinde de وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, onlar ki işte bu edep yerlerini örterler, korurlar. İlla ala ezvacihim, sadece eşlerine karşı değil, evma meleket eymanuhum, ya da ellerinin altında olanlara karşı değil. O ya da o diyor ayet-i kerime. Yani eşleri veya ellerinin altındaki köle cariye. Eşleri dediği zaman kadın da erkek de girer. Ellerinin altındaki köle ve cariye dediğimiz zaman kadın ve erkek de girer. Şimdi bu ayet-i kerimede ikisi de aslında eş. Yani ya o ya da o diyor. İkisi de eş de evmâ meleket eymanuhum, eymanuhum demesinin bir sebebi var. Eşlerin değişik özellikleri var. Bir, hür olan eş. İki, esir olan eş. Şimdi esir olan eşle hür olan eş arasında bir fark var. Yani birinci tercih hür birisiyle evlenmektir. Kadın içinde, erkek içinde. Ama ikinci tercih esirle evlenmektir. Esirle evlendiği zaman evlendiği kişinin esir olduğunun belli olması lazım. مَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْنَا. Bir de esir olan, yani diyelim bir kadının evinde bulunan esirler var. Erkek, kadın fark etmez. Şimdi o esirlere karşı örtünmesinde bir şey var yani. Ailenin çocukları gibi olması gerekiyor. O da mesela şeyde Nur suresinin 31. ayetinde diyor ki Allahü Teala اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ, ya da o kadınların hakimiyetleri altında olan köle ya da cariyeler diyor. Şimdi oradaki اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ile, geçen hafta bu kısmı anlatmayı unutmuşuz. Onun için bu hafta onu tamamlayalım. Yani cumartesi bu kısmı anlatmayı unutmuşuz. Şimdi düşünün, bir kadın bir esirle evlenebilir. Erkek nasıl bir esir kadınla evleniyorsa, beğeniyorsa, kadın da esir bir erkeği beğenebilir. Yani bu esir dediğiniz belki biraz önce falanca yerin komutanı da olabilir yani. Filanca yerin ağası da olabilir. Çok değerli bir ilim adamı da olabilir. Her şey olabilir. Yani erkek o şeyi beğeniyor da esir kadını, hür kadını esir erkeği beğenemez. Pekala, beğenebilir. Beğendiği zaman evlenebilir. Evlenmesini Cenab-ı Hak Bakara suresinin 221. ayetinde kabul ediyor. Mesela orada diyor ki وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ. Mümin bir esir, hür müşrikten daha hayırlıdır diyor. Demek ki bir kadın mümin bir esirle evlenebilecektir. Peki evlendiği ki مَعْمَلَكَتِهِ مَعْنُكُمْ grubundan olan buna karşı giyim kuşamı nasıl olacak? Vücudunun tamamını açabilir. Ama bir de evlenmediği esirler olur evinde. Onunla ilgili olarak da hem Mü'minun suresinin 31. ayetinde hem 58 ve 59. ayetlerin Nur suresi. Hep karıştırıyorum o suresi okurken. Kafamda Nur suresi ama ağzımdan müminin çıkıyor. Nur suresinin 31. ve 58-59. ayetlerinde evdeki esirler evin çocukları gibi kabul ediliyor. Yani evin kadını giyim kuşam açısından evin çocuklarına karşı nasıl davranıyorsa onlara da öyle davranır. Mesela uyku saatlerinde o esirler kimsenin yanına izin almadan giremezler. Bu da o şeyini, vücudunu onların yanında aşamayacağını gösterir bir kadın. Dolayısıyla bu ikisinin birbirinden ayrılmasına ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan dolayı Allah-u Teala ya hür eş, ki ona ezvaç kelimesini kullanıyor, ev mameleket eymanım, ya da o. Ya o ya da o. Niye ya o ya da o? İkisi birden olmaz. Bir kere bir kadının bir tane kocası olur. O bir tane koca ya hür olur ya da şey olur. Kadın için problem yok. Erkeğe sıra gelince, bir erkek hür bir kadınla evlenme gücüne sahipse, onu haftaya inşallah o ayeti okuyacağız, hemen biraz sonraki ayet. Hür bir kadınla evlenme gücü olan bir erkek, esir kadınla evlenemez. Hür kadınla evlenmeye gücün yetiyorsa esir kadınla evlenemez. Ben esir kadını beğendim, evlenmek istiyorum. O zaman onu hürriyetine kavuşturursun. Hürriyet bedelini mehri sayarsın. Tabi o da razı olursa evlenirsin, bu kadar. Madem gücün yetiyor, o kadın hem esir kalacak, hem senin eşin olacak, bunu Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Hürriyetine kavuşturursun. O zaman hürriyet bedeli mehir olur. O senin hür eşin olmuş olur, artık şey değil. Gücüm yetmiyor, evlenmek de istiyorum, o zaman tamam. Ondaki esirlik devam eder. مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَصْفِ Evlenirsin. Dolayısıyla bir erkeğin de ya bir hür eşi olur ya da esir eşi olur. İkisi birden olmaz. İşte ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onu net bir şekilde bize bildiriyor. Şimdi çok enteresan bir şey. Geçen haftaki dersi inşallah dinlersiniz. Konuyu o tarafa doğru kaydırmayalım. Konuyla alakalı işte Nisa suresinin 3. ayeti. Nisa suresinin 25. ayeti. Müminun suresinin 6. ayeti. Meariz suresinin kaçıncıydı? Ayeti. Şimdi bütün bu ayetlerin ve şeyde de aynı zamanda Nur suresinin 33. ayetinde de 32-33. ayetlerinde de maalesef çok ciddi anlam kaydırmaları yaparak 32'de yok da 33'te var. Çok ciddi anlam kaydırmaları yapılarak Kur'an-ı Kerim'e asla verilmemesi gereken anlamı vermişler. Sünni Şii bütün mezhepler aynı yanlışlarda ittifak etmişler. Geçen de dersten sonra Sayın Yeprem Hoca telefonla aradı. O da dersi dinlemiş. Diyor ki ya bu biz diyor şeyde talebe imtihan ettiğimiz zaman birkaç tane talebe aynı yanlışı yaparsa bunlar birbirlerinden kopya çekmiş deriz dedi. Şimdi bu mezhepler birbirinden kopya mı çekmiş? Şimdi tabii bunların kopya çekmeleri mümkün değil. Aynı sınıfta olursa talebeler dersiniz ki birbirinden kopya çekmiş. Bunlar aynı çağda yaşayan insanlar değil, bir. Aynı bölgede yaşayan insanlar değil, iki. Değil mi? Dolayısıyla bunların aynı yanlışta ittifak etmeleri hemen hemen imkansızdır. Öyleyse bunlar belli bir merkezden oluşturulmuştur. Belli bir merkezden oluşturulmuştur. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder, onu da tespit etmek mümkün olur. Şimdi gelelim, işte bugünkü dersimize. Mesela bakın, şu ayete de, yani şu 24. ayete de bu açıdan o kadar yanlış bir mana veriyorlar ki. Bu da konuyla ilgili 6. ayet oluyor. Az önce 5 tanesini saydım. Çünkü en az ikili olması lazım. Şimdi bak, burada diyorlar ki, hepsinin ittifakla söylediği ve asla mümkün olmayacak bir mana veriyorlar. Ben şimdi size ayeti tekrar okuyayım. Siz de böyle bir mananın olmasına ihtimal vermezsiniz. Arapça bilmeye gerek yok. Şimdi yukarıdan beri işte size şunlarla şunlarla evlenmek haram kılındı dedikten sonra evli kadınlarla da evlenmeniz haram kılındı. Ama evli cariyeler hariç. Ne anlarsınız? Evli cariyelerle de evlenmeyi mi anlarsınız başka bir şeyle? Başka bir şey. Evlenmeden başka bir şey anlaşılması imkansız. Şimdi bakın burada tamamen ayetler tamamen evlilikten bahsediyor. Evlenmesi yasak olan kadınları anlatıyor. Orada bir istisna veriyor. Evli esirler hariç diye. O da dediğim gibi bu kadınların hürriyetine kavuşması için onlara tanınmış bir haktı. Bir de savaşta eşi de ölmüş olabilir. Haberi de olmaz ne olduğunu. Yani savaş şartlarını düşünün. O kadar zor şeydir ki Allah muhafaza buyursun. Yani siz şu Suriyelilere bir düşünürseniz birazcık tahmin edebilirsiniz. Bu kadınlara tanınmış bir hak. Şimdi buraya şu manayı veriyorlar. Bakın mesela Şiilerden Tabatabai çok meşhur bir tefsircidir orada. Burada diyor ki şu manada diyor ki vel muhsanatü minen nisa evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılınmıştır diyor. Tamam. Burada problem yok. İlla ma meleket eymanukum ancak diyor elinizin altındaki cariyeler evli olsa bile onlarla ilişkiye girebilirsiniz. Bu şu demektir diyor. Cumartesi günü Yahya hep o ibareleri okuyup bana mana verdiriyordu. Şimdi ben onu yine Yahya'ya atacak değilim. Yani şeyini almayacağım da. Tabatabai diyor ki karı koca esir alınmış olsa diyor eğer diyor canın kadını çektiyse adam edersin ki karını bir haftalığına gönder bana. İşte şeyden istibradan yani belli bir aradan zaman geçtikten sonra ondan beraber olur. Sonra tekrar karısını kocasına gönderir diyor. Ve bu ayeti delil getiriyor. Yani hakikaten bunları nereden buluyorlar ya? Yani yalanın da azıcık bir şey olması lazım. Yani yalan söylemenin de biraz namusu olması lazım. Bu ne oluyor ya? Görüyor musunuz Allah'ın kitabını neye alet ediyorlar? Benzer şey Sünnilerde de var. Cumartesi günü Sünnilerle ilgili ibareleri okumadık. Yani bütün iyice şey yapmasın diye. Şimdi bakın evlenme yasakları ile ilgili ayette şimdi siz diyorsunuz ki buraya diyorsunuz şimdi herkese diyorsunuz birer bardak su verin ama şu arka tarafta oturanlar hariç. Arka tarafta oturanlar hariç dediğiniz zaman onlara su verin dedik ya ha arka tarafta oturanlar su almaya gitsin demiş oluyoruz. Ne oluyor yani? Onlara herkese birer bardak su verin. Arka tarafta oturanlar hariç onlar da su almaya gitsin. Ya böyle bir cümle şey olur mu? Dil olur mu yani? Bunun daha berbadı bu. İşte şunlarla evlenebilirsiniz şu hariç. Şunla evlenemezsiniz şu hariç. Ya asıl yükleme evlenmek. Sen cinsel ilişkiyi nereden çıkardın burada? Hakikaten işte şey oluyor bir de biliyorsunuz diyorlar ki aslında İslamiyet köleliği kaldırmak istiyordu da işte ne yapsın o dönemde işte şeyler vardı haşa Cenab-ı Hakk'ı acizlikle suçluyorlar ya bu çok daha çirkin bir şey değil mi? İşte sağ olsun Birleşmiş Milletler kaldırdı. Biz de rahat ettik. Artık bundan sonra haramdır. Tövbe. Hangi dinin mensubusun sen? Tanrısı Birleşmiş Milletler olan bir din mi? Yani tutuyorsunuz bu mübarek dini kendi keyfinize uyduruyorsunuz. Ondan sonra da işin içinden çıkamayınca taşıyorsunuz başka taraflara. Hakikaten beni asıl şaşırtan şu. Ya bu kadar asır geçti üzerinden. Ya bir taneniz düşünmediniz mi Allah aşkına ya? O kadar Arapça yok. 30 sene Arapça okuyorsunuz. Bilmiyor musunuz bunun nasıl olduğunu? Ya da şunu söyleyeyim. Bakın biz her derste Şii, Sünni bütün mezhepleri böyle yere seriyoruz. Bu mezheplerin her birisinin uleması var. E çıksın bakalım, bir tanesi çıksın da bir cevap versin de bir göreyim boyunu kaç metreymiş. Çıksın da cevap versinler. Sadece sağda solda hakaret edip dedikodu yapmakla olmaz bu iş. Çıksın bir cevap versinler de bir görelim bakalım. Çünkü öyle bir yanlış ki hiçbirisi buna cevap vermeye cesaret edemez. Çünkü yanlışlığı çok açık. O zaman yapacakları ne? Kafalarına göre yeni usuller icat edecekler. Neydi? Tarihselcilik, marise. İşte bilmem ne şey, yaşayan sünnet mi diyorlar, bir şey diyorlar artık. Şey, Auguste Comte'un din tanımını İslam'a yamamaya başlıyorlar. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَنْوَالِكُمْ مُحْسِن۪ينَ غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ Bu haram kılınan bu kadınların dışındakiler size helal kılınmıştır. Ama mallarınıza onları talep etmeniz şartıyla, ama namuslu olacaksınız. Öyle şey yok yani, öyle hem gözün başka tarafta olacak, hem de bu kadınlarla öleceksiniz, öyle şey yok. Namuslu olursun. Öyle zinaya falan da gitmez. O şartta evlenirsin diyor. Şimdi bakın, bu konu gerçekten son derece üzücü. Kur'an-ı Kerim'in ısrarla durduğu namus meselesini ne hale getirmişler, onu Yahya'dan dinleyelim. Bu Nisa suresinin okuduğumuz bu 24. ayetinde erkeklerle ilgili özellikle bir şart öne sürüldüğünü gördük. O da Cenab-ı Hak 22 ve 23. ayetlerde ve 24. ayetin başında kendileriyle nikahlanılması yasak olan kadınları erkek açısından sayıyor. Yani annelerinizle evlenmeniz haram kılınmıştır. Muhatap erkekler. 24. ayetin başında son yasak geliyor. Evli kadınlarla evlenmeniz de size yasak kılınmıştır. Ve bunun dışında kalan ve uhille lekum ma vera ezalikum, bunun dışında kalan kadınlarla nikahlanmanız helaldir. Ama şart geliyor Allah. Şart koyuyor. Diyor ki en tebtegu bi emvalikum, mallarınızla onlara talip olmanız ve muhsinine gayra musafiin, İffetli olmanız, namuslu olmanız ve zina yapmamanız şartıyla ancak helal bu kadınlar. Şimdi bu muhsinine gayra musafihin kalıbı Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette daha var ve bir de bunu farklı bir şekilde ifade eden bir 4. ayet var. Bunları şimdi sırasıyla bir görmeye çalışalım. Hemen bu 24. ayetin altında 25. ayete bakarsak, haftaya daha detaylı olarak işlenecek bu. Orada da esir kadınlarla nikahlanmanın şartları anlatılıyor. İsterseniz direkt musaflardan takip edelim orayı ki yanlış bir şey olmasın. Orada Cenab-ı Hak diyor ki hür, namuslu hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler, elinizin altına bulunan mümin esir kadınlarla nikahlanabilirler. Ama iman konusunu Allah burada öne sürdüğü için diyor ki fakat imanınızı en iyi Allah bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onları ailelerinin izniyle nikahlayın. Onlara mehirlerini verin. Ve burada bu sefer evlenilecek olan kadın açısından bir şart geliyor. Esir kadın açısından. Muhsanatin gayra musafihatin ve la muttakhizati ahdan. Yukarıdakiyle aynı kelimeler bakın. Muhsanat. Bir, bu kadınlar namuslu olacaklar. gayra musafihatin, açıktan açığa zina yapmayacaklar. Ve la muttakhizat ahdan, gizliden gizliye de, gizli dost tutarak da zina yapmayacaklar. Bu şartlar altında esir kadınlarla da evlenebilirsiniz. Eğer diğer kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmiyorsa. Bakın yukarıdaki ayet erkek açısından namusu şart koştu. Aşağıdaki ayet kadın açısından namusu şart koştu. Bir üçüncü ayet var. O da bir sonraki surede, Maide suresinin beşinci ayetinde. Orada da Cenab-ı Hak daha önce bizden önce kendilerine kitap verilenlerle ilgili hükümleri açıklarken bu evlilik konusuna da temas etmiş. Ve buyurmuş ki orada sizden önce kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz onlara helal. Vel muhsanatu minel mu'minati. Namuslu mümin kadınlar size helaldir. Yani onlarla nikahlanmak. Bakın yine kadın açısından namus olmayı şart koştu. Vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum. Sizden önce kitap verilen yani ehli kitaptan olan namuslu kadınlar da size helaldir. Bakın ehli kitap yani yaygın kanaatte bildiğimiz şekliyle Yahudi veya Hristiyan veya Mecusi veya herhangi bir şekilde kendilerine ilahi bir kitap verilmiş olan kavmin kadınları namuslu olmaları şartıyla ancak helal kılınmıştır. Ve devamında Allah yine اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ onlara da mehirlerini vereceksiniz. Ve burada tekrar hitap erkeklere dönüyor. Sadece onlar mı namuslu olacak? Hayır. مُحْصِن۪ينَ غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ ama siz de erkekler olarak iffetli, namuslu olacaksınız. غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ açıktan açığa zina etmeyeceğiniz gibi وَلَا مُتَّخِذ۪ي اَخْدًا gizliden gizliye de dost tutmayacaksınız. Bu şartlar altında bu kadınlarla evlenebilirsiniz. Bakın üçüncü ayette hem kadın hem erkek açısından yine namus şartı koşulmuş oldu. Konuyla ilgili dördüncü ayet Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinde, Nur suresinde. Orayı da bir açalım. Nur suresinin hemen üçüncü ayeti ilk sayfada. Orada dedik ya farklı bir kelime kullanmak suretiyle ama Allah yine namus şartına vurgu yapacak. Buyurmuş ki Cenab-ı Hak burada da اَزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً zina eden bir erkek yani zina ediyorsa demek ki namus şartı bu erkekten artık kalkmış durumda. Dolayısıyla bu erkek kiminle evlenebilir? Diyor ki لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً ancak kendisi gibi zina etmiş bir kadınla evlenebilir. اَوْ مُشْرِكَةً ya da müşrik bir kadınla evlenebilir. Erkek zina etmişse böyle. Kadın zina etmişse وَالزَّانِيَةُ zina eden eğer kadınsa لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ bu kadını da ancak kendisi gibi zina etmiş bir erkek veya müşrik bir erkek nikahlayabilir. Bakın yine Allah namuslu olma şartını koşuyor ve ayeti şu şekilde sonlandırıyor. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ işte bunlar haram kılınmıştır. Kime? عَلَى الْمُؤْمِنِينَ diğer müminlere haram kılınmıştır. Yani bunlarla nikahlanmak. Bakın dört ayetin dördünde de evlenmek için olmazsa olmaz şart olarak iki tarafa da ama sadece kadın tarafına değil hem kadına hem erkeğe namuslu olmaları gizliden veya açıktan zina işlememeleri konusunda şart koşulmuş. Dört ayet vardı konuyla ilgili olarak. Şimdi biz de zannediyoruz ki durum Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık ve netken İslam hukukuna bu konu aynen bu açıklık ve berraklıkla yansımış. Ama maalesef kitapları açtığımızda böyle bir şeyle karşı karşıya kalamıyoruz. Sünnisiyle, Şiisiyle. Evet, hepsiyle beraber. Şimdi tefsirlere baktığımız zaman anlamlandırma konusunda problem yok. Bu muhsanatin gayre musafihatin, muhsinin gayre musafihin hepsi namuslu olmak, gizliden gizliye dost tutmamak, açıktan açığa zina etmemek şeklinde mana veriyorlar ama Nur suresinin 3. ayetinde mesela وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ bunlar diğer müminlere haram kılınmıştır derken anlamı 180 derece tersine çeviriyor. Diyorlar ki وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ bu haram kılınmıştır. Ne? Zina haram kılınmıştır. Kime? Alel müminin, müminlere haram kılınmıştır. Yani halbuki zina edenlerle evlilik müminlere haram kılınmıştır. Ayet buradan orada, bahsederken. Orada peki müminler haram kılınmışsa diğerleri, niye diğerlerinde muhsana şart aranıyor? Yani diğerleri yapabilir ama O zaman muhsana olmaz. Şart aramazsın ki. Bununla ilgili olarak tefsirlerde mesela Ahkamul Kur'an tefsiri var. Maliki fakihlerden Ebu Bekir İbnül Arabi'nin tefsiri. Orada diyor ki bu namus şartını evlilikte arayan bir Hasan Basri var. Tabi'in ulemasından. Çok sık duyarız değil mi Hasan Basri'yi? Hasan Basri zina eden ve bundan tevbe etmemiş, durumunu düzeltmemiş biriyle zina etmemiş olan müminlerin evlenmesinin haram olduğunu söylüyor diye belirtiyor. İstersen sen şu Nur Suresinin 6. ayetinde söyle ki o da yeri bulsun ya. Ben illellezine tevbim bahsederek var ya. Onu sonra mı söyleyeyim şimdi? Yok, şimdi söyle bitirelim. Çünkü otursun yani şey olarak. Yani Hasan Basri niye öyle diyor yani o? Biraz... Şimdi bitireyim ben aklımdakine peki, de tamam, şey olmasın. Peki tamam. Şimdi bir Hasan Basri diyor ki yani zina etmiş ve zina etmekte olan hatta birisiyle diğerleri evlenemez. Ama mezheplere baktığımız zaman yani Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Sünnilerden ve Şia'dan da işte Caferilik veya diğerlerine baktığımız zaman onlar diyorlar ki zina edip bundan tevbe etmemiş olanlar, durumunu düzeltmemiş olanlar da diğerleriyle evlenebilir. Niye? Çünkü Allah Teala Nur Suresi'nin 32. ayetinde ve enkihul eyama minkum içinizden evli olmayanları evlendirin buyurmuş. Evli olmayanlar kapsamına zina edip duranlar da gireceği için bu ayet önceki bütün hükümleri neshetmiştir. Tamam evlendiriyorsun. Dolayısıyla evlilikte namus şartı diye bir şey yok diyorlar. Tabii. Öyle ilginç bir şey var. Fakat bu kendi kitaplarına baktığımızda göremediğimiz ayrıntıları başka kitaplardan yakalama şansımız oluyor. Mesela bu Nur suresinin ikinci ayetiyle alakalı olarak üçüncü ayetiyle alakalı olarak İbn Kesir var. Biliyorsunuz meşhur müfessirlerden İbn Kesir'in Tefsirul Kur'anil Azim diye bir kitabı var. Türkçe'ye de tercüme edilmiş durumda bu. Orada bu ayeti açıklarken Ahmet bin Hanbel'in yani Hanbeli mezhebinin kurucusu kabul edilen Ahmet bin Hanbel'in aynı Hasan Basri ile aynı görüşte olduğunu ifade ediyor. Bakın kendi kitaplarında Hanbeli kitaplarında bu açıklığa rastlayamayabiliyorsunuz. Yani biz bulamadık. Vardır belki bir yerlerde ama meşhur kitaplarında bu kadar açık ve net bir şekilde ifade edilmiyor. Diyor ki İbn Kesir bu ayet yani Nur suresinin 3. ayeti ve hurrime zalike alel müminin zina edenler zina etmeyen müminlere haram kılınmıştır. Ayetleri tıpkı biraz önce okuduğumuz Maide suresi 5. ayette yer alan muhsanat gayre musafihat veya Nisa suresinin 24 ve 25. ayetlerinde yer alan muhsinin gayre müsafin ibareleriyle aynıdır. Dolayısıyla buralarda bir namus şartı koşulmaktadır. Bundan dolayı diyor Ahmet bin Hanbel tövbe etmeden yani hala zina etmekte olan bir insanla mümin, namuslu bir erkeğin nikahlanmasının caiz olmayacağı kanaatindedir. Veya kadının. Veya ikinci olarak da diyor ki aynı şekilde zina edip duran ve bundan dolayı tövbe de etmemiş bir erkekle hiç zina etmemiş namuslu, iffetli bir Müslüman kadın da evlenemez, nikahlanamaz. Böyle bir nikah geçersizdir. Ama zina eden hangisi ise tövbe ederse o zaman diyor nikahlanmaları caiz olur. Yani Hasan Basri ile aynı görüşteler. Bu dediğim görüş gibi, değil ki bu Allah'ın açık yani, emri burada görüş olmaz. Ama kendi olmaz kitaplarından ki bu ayrıntıya ulaşamıyoruz. Yani İbn Kesir'i okuduğunuzda aslında öyle görüşte olduklarını görüyoruz. İşte zaman zaman diyoruz ya biz belki ulaşan bilgilerde bizde hata vardır. Kendileri bu görüşte olmayabilirler. Ona delil olabilecek bir ibare. Kendi kitaplarında yok. Başka bir kitapta Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir diye bir kayıt var en azından. Bir değiştirme olabilir. Hocamın biraz önce unutmamamızı ifade ettiği ayet de bu hani neden tevbe eder ve durumunu düzeltirlerse onlarla evlenebilir. Hemen Nur suresinin O üçüncü ayetinden sonra bir ayet atladıktan sonra Cenab-ı Hak müstakil bir ayet getiriyor. Diyor ki illellezine tabu min ba'di zalike, diyor ki yani bu işledikleri günahlardan tövbe edenler, yani tövbe etmek yaptığı şeyden vazgeçmek demek. Gerisin geriye dönmek, eski haline dönmek. Ama bu da yeterli değil. Ve aslehu, ve durumlarını da düzeltirlerse eğer fe innallaha gafurun rahim, o zaman Allah son derece affedici ve merhametlidir. Yani onlarla diğer müminler de evlenebilir. Ama şart tövbe etmeleri ve durumlarını düzeltmeleri. Son olarak yine o şeyi ifade edelim. Bu şartı arayan mezhep imamı olarak tek kayıt Ahmed bin Hanbel'de var. Ama Hanbelilerde değil. Değil. Ve tabiinden de Hasan Basri var. Onun haricinde biz ulaşamadık ama inşallah birileri ulaşır da der ki eskilerden şunlar da Kur'an-ı Kerim'in bu emrini, bu beyanını benimsemiş diye. Biz ulaşamadık. Tek ulaşabildiğimiz Hasan Basri ile Ahmed bin Hanbel'di. Kur'an-ı Kerim'in şart olarak koştuğu o namuslu olma hususu. Dört ayette çok açık ve net. Yani zaten kendileri de şey yapmıyorlar. Ama mezheplere sıra gelince bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le irtibat tamamen kesilmiş. Ve ortaya çok acayip bir durum çıkıyor ve şimdi şeyde de esas sıkı durum, bak daha enteresan şey geldi. Şimdi bu Nisa suresinin 24. ayetinde yani Allah-u Teala bu derece namus şartını koşmuşken bakıyorsunuz ki şu ayeti şeyler, Caferiler müt'a nikahına delil getiriyorlar. Müt'a nikahı ne demek? Nikah değil aslında da. Yani ücret karşılığında kadından yararlanma. İster 10 dakikalığına olsun, ister 1 saat, ister 1 gün, ister 10 gün. Anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece cinselliğinden yararlanıyorsunuz. Karı kocalık falan olmuyor. Evlilikte doğan herhangi bir hak ve sorumluluk doğmuyor. Bir tek çocuk oluyorsa o çocukla ilgili hakların doğduğunu kabul ediyorlar. Şimdi bu ayete bunu nasıl monte etmişler? Bakın şimdi evlenmeden bahseden ayet, şimdi ayette diyor ki وَوْحِلَّ لَكُمْ مَا بَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, bunların dışında kalanlar size helal kılındı. اَنْ تَبْتَغُوا بِاَنْوَالِكُمْ, mallarınızı aramanız, muhsinin namuslu olarak, gayri misafihin ve zinaya düşmeyerek. Mesela hiç yani bizim şu anda duyduğumuz zina yapan kadınlar hiçbir zaman bedava beraber olmazlar başkalarıyla. Bir sözleşmeyle olur. Ne oldu şimdi? Nikah mı oldu bu? O zaman zina diye bir şey olmaz. Ne demek yani bu? Şimdi burada şey yapıyor, diyor ki فَمَسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. Az önce diğer ilgili ayetleri okuduk ya, kadına mehrini vereceksin. Yaralandıysan mehrin tamamını verirsin. Bir ömür boyu birlikte yaşadığın zaman da aynı mehir. Bir gece birlikte yaşamışsın, ayrılmışsın, gene aynı mehir. Şey yok yani, bu bir ücret falan değil. Ücret olsa hadi şu kadarını verelim de gerisini alalım diyemezsiniz. Yani öyle bir şey değil. Şimdi buna diyor ki فَمَسْتَمْتَعَتُمْ مَهْمَسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. O bihi de bir tenavuli diye bir kelime yerleştiriyor. Binneyli diye bir kelime yerleştiriyor şeyine, öncesine. Öyle bir kelime yok. Kendi kafasından bir kelime koyuyor ayetin içerisine. Onları diyor elde ederek yararlandınız mı ücretini verin. Onun dediği gibi olsa bir adam bir kadını hemen yolda yakalayacak. Hiç ona sormadan yararlandım, al işte ücretini. Ne demek yani bunun, tövbe estağfurullah. Sanki bir belli bir ücreti de olacak. Yani bu gerçekten Kur'an-ı Kerim, bakın nedir alet ediliyor, görüyor musunuz? Ve ondan sonra da şimdi bu Şia'nın bugün çok yaygın olarak, yani şey İsnaşeriye denen Caferi kolunda var, diğer kollarında yok da. Bunlar diyorlar ki, efendim diyorlar, bu müt'a nikahı vardır. Bu konuda da bir Fatih'i dinleyelim. Evet Fatih, konuş bakalım. Evet, o Şia'da bu hükmü şey yaparken, delillendirirken bu Nisa suresinin 24. ayetini okuyorlar, ancak bu ayete bir ilave yapılıyor. Daha doğrusu bizim literatürümüzde vardır hani kıraat farklılıkları denilen şeyler, ayetlerin bazı hareketlerinde değişiklikler, hatta bir de işte bir takım kelimeler eklenerek okunması. Şia burada femestemte'tum bihi minhunne ila ecelin müsemma ifadesini, yani belli bir süreye kadar, ayetin esasında metninde bu vardır. İbn Abbas'a rivayet edilen, nispet edilen bir kıraata göre, yani belli bir süreye kadar onlardan yararlanmanız durumunda ücretlerini verin şeklinde, ayet asıl böyledir deniliyor. Ve Resulullah'ın döneminde bunun böyle olduğu, ondan sonra Halife Ebu Bekir döneminde bunun bu şekilde uygulandığı ve Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in de hilafetinin işte belli bir döneminde İlk bunun genellikle öyle yaparlar. Böyle uygulandığı, daha sonra Hazreti Ömer'in haddi olmayarak, vazifesi olmayarak, yetkisi olmayarak bunu yasakladığı Şia kaynaklarında yer alır. Ve bunun da asla kabul edilemeyeceğini, hatta işte kendi kaynaklarında Hazreti Ömer'in bu tasarrufu, iddia edilen bu tasarrufu değerlendirilirken Hazreti Ömer'e ağır ithamlarda bulunur denilir ki, yani bu zaten yetkisini aşarak, şayet böyle bir şey yaptıysa yetkisini aşmıştır. Asla kabul edilemez. Hazreti Ömer Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılamaz derler. Ayrıca mesela Hazreti Ali'ye bir rivayet nispet edilir Şia kaynaklarında. Derler ki güya Hazreti Ali şöyle demiş bu müta nikahını Hazreti Ömer'in yasaklamasıyla alakalı olarak: eğer bu yasaklanmamış olsaydı zina suçunu işleyen insan zaten kalmazdı. Bunun yasaklanması zina suçunun işlenmesinin yolunu açmıştır demiş. Yine Hazreti Ali'ye nispet edilen bir başka söz, Hazreti Ali demiş ki şayet ben Ömer'den daha önce şey yapsaydım, yani müdahale etmiş olsaydım, böyle bir imkan bana verilmiş olsaydı ben bunu asla haram kıldırtmaz ve böylelikle de dünyada zina eden insanın kalmamasını sağlamış olurdum şeklinde. Özellikle zina diye bir şey kal. Hayır, şimdi bak burada esas mesele şu. Şimdi bu söz, bu sözü kim söylüyor? Şiiler mi söylüyor? Şiiler, evet. Bu söz Ömer de Ali de kafirdir demekten başka bir anlam ifade etmez. Yani bu sözün anlamı budur. Ömer de kafir, Ali de kafir. Neden? Çünkü siz diyorsunuz ki Ömer efendim Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında geçerliydi. Kendinin halifeliğinin ilk 3 yılında geçerliydi. Ondan sonra yasakladı, haram oldu. Ömer'in haram kılma yetkisi olduğuna inanıyorsanız bu dinin tanrısı Ömer olur. Allah olmaz. O zaman Ömer kafir olmuş olur. Eğer Ali radıyallahu anh gerçekten onların dediği gibi ise ben olsaydım böyle yapmazdım. Madem Ömer'in yetkisi yoktur, kabul etme, reddet. Reddet. Bakın görüyor musunuz? Bir insan yanlış söylüyorsa o yanlışın bütün parçalarını düzeltmek mümkün olmuyor. Öyle açıklar veriyorsunuz ki yanlış yaptığınız zaman. Burada kendi elleriyle yani Ömer'i batıracağım derken Ali radıyallahu anh'ı da batırıyorlar. Evet. Bir de bu Nisa suresinin 24. ayetinde söz edilen bu ibareyle olarak Şii kaynaklarda diyorlar ki burada İstimta ifadesi geçmekte. Yani bu bir kadından yararlanma, onun bedeninden yararlanma anlamını ifade eder. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu haliyle sadece bu ayette yer alır. Bu da müt'a ile ilgili olduğunu bu ayetin gösterir. Çünkü bunun normal bir nikah akdinde, müt'anın dışındaki bir nikah akdinde verilen mehirle alakası yoktur. Çünkü böylesi bir mehir ifadesi Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde zikredilir. aynı şeyin tekrar burada farklı bir kalıpla geçmesinin bir anlamı yoktur derler ve bunu normal mehir ifade eden ayetlerin dışında yeni bir konuda hüküm bildiren bir ayet, müstakil bir ayet olarak görürler. Halbuki ve metti'uhun ne var şeyde, Bakara 236'da yani. İstimta şeklinde. İşte yani bu yalan söylemek gerçekten çok zor. Bütün ihtimalleri düşüneceksiniz. Hemen ortaya çıkıyor şeyiniz. Evet. Bir de şey var, bakın o Bidayetül Müştehit'ten okusana o şeyi. Bir de bak, Bidayetül Müştehit diye bir kitap var. Bu İbn-i Rüşd tarafından yazılmıştır. Maliki mezhebi kitabıdır ama dört mezhebinde görüşlerini alır ve delillerini alır, değerlendirme yapar. Bu açıdan kendi sahasında önemli bir kitaptır. Evet, bu kitapta diyor ki bu müta nikahı ile ilgili olarak öncelikle şunu kesinlikle kabul ediyor. Yani orijinal metninde var, diyor ki bu konuda Resulullah'tan gelen rivayetler arasında ihtilaflar vardır. Yani bunu da şunun için söylüyor. Evet, bunun helal kılındığına dair, belli bir dönem yapıldığına dair, daha sonra yasaklanıp yasaklanmadığına dair bu konudaki rivayetler çok fazladır. Ancak tüm bu şeyleri ele alıp en sonunda diyor ki bu belli bir dönem yapılmış ve daha sonra Hazreti Ömer'in bunu ortadan kaldırılmasıyla da artık ila nihaye hükmü haram olarak kayda geçmiştir. Yani daha öncesini kabul ediyor ama bu hükmü şey yapanın Ömer kaldırmış oluyor. Ömer olduğunu söylüyor, evet. Yani bu ne biçim bir fıkıhtır Allah aşkına ya? Bu ne biçim bir fıkıhtır? Şimdi bakın, tekrar başa dönelim. Bu olayın işte savaşlarda ihtiyaç olduğunu söylerler. Efendim Huneyn Savaşı'nda olmuş. Bilmem Hayber Savaşı'nda olmuş. Bilmem Mekke Fethi'nde olmuş. Ya bu savaşta bu insanların başka işi yok diye gece gündüz kadını mı düşünüyorlar? Ya bu ne, böyle bir şey olur mu ya? Yani yalan söylüyorsunuz, birazcık şey yapsın. Huneyn Savaşı'nda bütün insanlar, çoluk çocuk, herkes Evtas Vadisi'nde toplanmış. Eşyalarıyla şeyle beraber. Siz gideceksiniz elinizin kolunu sallayarak, evlerinde değil hepsi, vadide. Vadide gideceksiniz, bir kadına bir eşya verip yanında geceleyeceksiniz. Ya böyle bir şey olur mu? Yani affedersiniz, o kadının kocası bile o vadide onunla birlikte olmak istese olabilir mi? Kapalı bir yer yok ya, açık alan bir şey. Ya bu ne biçim mantıktır Allah aşkına? Ve onu da bakın, şimdi size her defasında söylüyoruz, Şii Sünni bütün mezhepler ittifak etmiş. Evet, müt'a konusunda da Şii Sünni bütün mezhepler ittifak etmiştir. Ama burada Sünniler kalenin önüne kadar topu getirmiş, Şia'ya demişler ki bizim kaleye bir gol at. O da tamam, atmış. Nasıl atıyor? Tamam, bu Sünnilerde de vardı. Ömer yasakladı. Ömer'in yasağı olmaz. İşte gol bu. Biz bunu kabul etmiyoruz. O zaman sen Sünni olarak buna karşı çık bakayım, çıkabiliyorsun. Peki Allah'ın ayetleri ne güne duruyor? Ya bu ayet-i kerimeye bunu siz nasıl yerleştirebiliyorsunuz? Burada tamamen nikahtan bahsediyor Cenab-ı Hak. Hemen devamı ayetinde diyor ki, bakın hemen devamı ayetinde وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ مِنْكُمْ تَوْلًا اَنْ يَنْكَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Sizden kimin namuslu mümin kadınları nikahlamaya gücü yetmezse, yukarıda ne dedi? Mallarınızı arayın dedi namuslu olarak, ama o namuslu bir kadına malın yetmeyebilir. O kadar zenginliğin olmaz. O zaman فَمِمَّا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Mümin esir kadınlardan eliniz altında bulunanlarla evlenin. Ondan sonra bazıkum min bazı biriniz yerinize fenkihuhunne bi izni ehlihinne. Fenkihuhunne, nikahlayın diyor. Müt'a falan yok. Müt'a'da nikah kelimesi yok. Sadece cinsellikten yararlanma var, ücret karşılığı. Siz getiriyorsunuz bu ayetin burada monte ediyorsunuz. Bu imkan ve ihtimal dışı. İşte tahrif bu. Başka bir tarif olmaz ki, yani tarif anlam kaydırmaz ve araya da ayetler kelimeler yerleştiriyorsunuz. Yani şimdi biliyorsunuz, şimdi Türkçe'de vardır. Bir virgülün yerini değiştirdiğiniz zaman anlam değişir değil mi? Nedir? Adam ol baban gibi, eşek olma der. Baban gibinin önüne virgül koyarsan, babasının adam olduğunu gösterir değil mi? Adam ol baban gibi der, virgül baban gibinin önündeyse tamam. Ama adam ol, virgülü oraya koyarsa, baban gibi eşek olma, ne olur? Bak görüyor, bak bir virgül anlamı nasıl değiştiriyor değil mi? Araya kelime sokuşturduğunuz zaman ne olur? Bir de anlamı da sağa sola çektiğiniz zaman ne olur? Allah-u Teala Mekke'de indirdiği ayette, Mekke'de indirmiş. Müslümanlar Mekke'de, daha bu hükümlerin hiçbirisi yok. Bu Nisa suresi Medine'de şey yapılmıştır. Mekke'de indirdiği ayette ne diyor? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ki namuslarını, yani edep yerlerini örterler, korurlar. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ Sadece eşlerine karşı اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ya da hakimiyetleri altında bulunan esirlere karşı şey yapmayabilirler. Yani nikahlandıkları hür ya da nikahlandıkları esir. Az önce onunla ilgili diğer ayetleri de okumuştum. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler cumartesi dersini dinleyebilirler. Sadece o ikisine Allah müsaade ediyor. İkisi de eş. Onun dışındakilere müsaade etmiyor. Nerede kaldı siz cariyenin cinselliğinden yararlanıyorsunuz? Nerede kaldı siz mütanikah ediyorsunuz? Ne oluyor ya? Ve tekrar edeyim, bakın bunda da Şii Sünni ittifak etmiş. Size hep bir şey söylüyorum. Bunlar bir tek merkezden oluşturulmuş mezhepler görüntüsündeler. O merkez öyle bir şekilde yapmış ki, dışarıdan din buysa ben yokum kardeşim dedirtiyorsunuz. Bugün mesela birisinin araştırmasından bahsediyor, İslam Ansiklopedisi İbrahim Kafi Dönmez yazmış, onu okudun mu? İran'da yapılan bir araştırmayı yazmış. İranlıların büyük bir çoğunluğu bunu kabul etmiyormuş. Yani büyük bir çoğunluğu, böyle şey olmaz. Hatta böyle yapanlar da hiç kimseye duyurmadan yapıyorlarmış. İnsanlar kimseye duyurmadan ne hangi işi yaparlar? Zina yaparlar değil mi? Tabii. Yapanlar da kimseye duyurmadan yapıyorlarmış. Çünkü hiçbirisi içselleştiremiyor. Fıtrata ters bu. Siz tutuyorsunuz, Şii Sünni bütün mezhepleri müt'anın caizliğinde ittifak ettiriyorsunuz. Bir de diyorlar ki işte efendim tedrici olarak yasaklamıştır İslam. Ya ne demek tedrici? Haşa Allah-u Teala'nın gücü yetmiyor. Bu tedriciliğe de şey örnek verirler, içki örnek verirler, hiç ona girmeyelim de. Yani acayip, her tarafı berbat olan bir şey. Şimdi Allah-u Teala sadece eşlerle ilişkiye müsaade ediyor. Ve eşlerle ilişkide de insanın evlenmesinde tabii ki cinsellik önemlidir. Ama cinsellik hiçbir zaman birinci derecede önemli bir şey değildir. Evlendiğiniz zaman bir yuva kurarsınız, değil mi? Binlerce nimetlerin içerisinde bir tanesi de cinselliktir. Ama siz orada sadece cinsellikle ilgili bir şey yapıyor, sözleşme yapıyorsunuz. O kadının cinselliğinden yararlandıktan sonra bırakıp gidiyorsunuz. Ne oluyor bu? Ve dine mal ediyorsunuz. Şii Sünni bütün mezhepler bunun cevazını ittifak ediyor. Sünniler sadece diyor ki işte efendim Ömer bunu yasakladı. Ömer'in yasakladığı din Allah'ın dini olmaz ki. Bu ne oluyor? O zaman Şiiler Sünnilere de iyi bir gol atmış oluyorlar. Ve ne oluyor? Yine batılda ikisi de ittifak etmiş oluyor mu? Nerede hak, nerede kaldı? Bak Yahya kaç tane ayet okudu ya. Ya insan Allah'tan korkar. Bu kadar açık ayetleri hiçbiriniz görmediniz mi ya? Hiçbiriniz görmediniz mi? Evet, sık sık tekrarladığım şeyi tekrar söyleyeceğim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Allah'ın izniyle bu hareketin karşısında artık geleneksel yapının ayakta durma şansı sıfır. Sıfır, sıfır. Ben asla yaşama şey yapmıyorum. Bitti. Bitti. Şu anda dünyada çok büyük bir çıkmaz var. Hem sosyal, hem ekonomik, hem dini, her konuda, hem bilimsel. Artık Batı'nın sonu geldi. Batı bitti. Çünkü Batı'yı Batı yapan, İslam dünyasından aldıkları mallardı. Yıllarca Müslümanların birikimini geldi, şey yaptılar, aldılar. Kendi marifetleri gibi dünyaya sundular. O konuda da iyi başarılı oldular. Şimdi bu noktada biz doğru dini bugünkü şartlarda hep birlikte İslam alemine ve dünyaya anlatırsak, dünyanın problemlerini çözersek ki Allah'ın izniyle çok rahat çözeriz. Allah'ın dini dünyaya kısa sürede hakim olur. Ama aklınızdan çıkarmayın, bu Müslümanların hakimiyeti değil, İslam'ın hakimiyeti olur. Çünkü başlangıçta Müslümanların hakimiyeti çok güzel gidiyordu. İslam'ın hakimiyeti çok güzel gidiyordu. İşi Müslümanların hakimiyetine çevirdiler, her şey bitti. Her şey alt üst oldu. İslam'ın hakimiyeti. Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın kulu. Yeryüzünde Allah'ın kulu olmayan hiç kimse yok. Allah'ın dinine ihtiyacı olmayan hiç kimse yok. Aklımızı başımıza toplayalım. Kimin elinde bir imkan varsa, ben söyleyeyim, benim niyetim Allah nasip ederse, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, lütfeylesin. Büyük bir ilmi merkez kurmak, dinle fıtratı Allah'a şükür metodolojisiyle çok güzel birleştirmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Her türlü bilimsel çalışmanın Kur'an ışığında yapılacağı bir merkez oluşturup dünyaya doğruları anlatmak. Ha, bunda en büyük direnci gösterecek olan İslam alemidir. Şu anda biz mesela Türkiye'de çok ciddi direnç görüyoruz. Her taraftan, her ekipten dirençler yok. Zaten bir size anlatmaya gerek yok. Ama elbette ki içinizde bunu anlayan, şunu da size teşekkür edeyim, Allah razı olsun, birkaç aydır maaşlarda artık belli bir rahatlama yaşamaya başladık. Yani ay başında eskisi kadar iki ayağımız bir pabuçta olmuyor çok şükür için, Allah razı olsun hepinizden de. Ama artık bundan sonra çok büyük bir aşamaya gelmemiz lazım. İslam'ın hakimiyeti noktasına geldik Allah'a şükür. Altyapı tamam. Şimdi mesela bugün iyi bir medya kuruluşu ya da iyi bir güçlü birisi, siyasi olsun, başka şekilde olsun, şu çalışmaları dünyaya her hafta şey yapsın, servis etsin, yeryüzünde buradan başka hiçbir şey konuşulmaz. Tüm gündemi işgal ederiz. Allah'ın izniyle ve böylece İslam'ı bütün dünyaya yayarız. Ve çok ciddi çalışmamız lazım. Evet, şimdi Yahya tabii haklı olarak diyor ki burada İslami finans diye bir bizim Servet Bayındır'ın bir kitabı çıktı. Bugün şöyle bir baktım, yani güzel, gerçekten güzel yazmış yani İslami finans. Bugün adına İslami finans diye denmesine rağmen İslam'la ilgisi olmayan bir sürü finansal işlemler var. Onları gayet güzel bir şekilde ortaya koymuş, zaten kendi uzmanlık alanı. Ve Süleymaniye Vakfı da bunu bastırdı. Sizlere de böylece tanıtmış oluyorum, bunu da alabilirsiniz. Peki şimdi birazcık ara verelim.